eta bost urte. Lau eta hamabian sortu zen. Baziren orduan bi antolatzaile, zure gaitzez biak zein nire dira guai. Ni behin gartioa ziren, bon, editasuna zildira gehoztik eta gala. Hori zuten antolatu, sortze hori. Eta zenako sortu zen hori azparnen? Bi adiskide hori, zera batzutzu zen loturak zerakin, Antion Lamilibia behar ezagutzen duzi. Hor komponeko kidea zen hor duan, Donostiara sortzez eta harri galdintzakoten. Erakusten altzu zinez, zera atabalen joitia, eta nolazten, abajikot eskorak zakizuzen nolaztenen. Bimota badira, behizu atabala eta arzabola ekipiatzu. Eta ua etorri zen unate, ikasteko, eta gerostik segitu dugula. Eta etzen usaietan hori garai hortan etzen sobera danborra darik hor? Ez bate, hor duan janik bazen multsuat montatu atzera joaldunekin eta gero segidan bertzera beste mota zait montatu eta hori danborra dana segiren. Baziren deia joaldunak azparnen, eh? Bai, bakene izan ez, sumiturtez hori utzia dut, bon. Eta jo nun ibiltzen zinezten danborra daunekin nun ibiltzen zizte honu? Hemen eskolariko bestetan eta izan gira biztana Baionako bestetan. Gero han nahian berriki sortua da zera danborra da. Gero ztik izan gira gozintunian eruditzuneko bestetan. Donazaren ere eta gero azpeitiakin azparne parezkatua delakoan eta aurten ospatzen dituko hitama urteak. Zientipiak ere izan ziren, ez azpeitian aurten? Bai, izan dira utegiren hogeian, hogeita hamar bat hau izan dira, hiru eskoletakoak, eta bizikuntza bastu da, bai. Eta biztenez, helduenak izan gira, dila, hogei bat urte, izan ginen Nimen, Mendekosteko bestetan mitira, eta gero ahal ere, hane izan ginen. Abo, ez da bate usaiak, han horakon ikusteko? Gure buruzagietai batek bat zituen adiskidea atzuan, eta gero izan ginen han. Pesta batzutan ordean? Hala, Mendekosteko Nimeko pesta hondi horietan. Eta guai sumatziste hor taldean, danborra da hortan? Bagira, hiru ogoita bost. Gizon eta mazte berdintzu, adinguzietakoak, ni zarren eta hinizme, bon. Ba, dira, ahungaztiako, no? Hemezortzi urtez petiko, no? Bon, segira bada, gutxi nahi du horiek. Zek ekartzen ditu hortarat gazteak? Pesta egiteko molde bat dela. Eta helduekin eta pixkana azteko pixkat emila dutela, bera, segura ze? Eta jauntziak eta badira, bereziak? Ez. Xuriz bestitzen gira, eta gizonak bonetekin eta emaztiak olola. Eta jo, erritmoak dira, beti berdintxoak dira, ez, alaike? Hain ditugu berritzen ade. Aba, aldatzen dira horiek? Ba, badugu zera musikarien arduraduna, Doni Banero izaneko da, eta aire berriak bat ditu, montatua dira somiturte, eta ez buruz agira aire bereziak ikasi ditugu. Haizu, Donostiako eta Azpeitiako aire horik beti berdina dira kasik, eta gioztik aire berri batzu bat ditugu plantan emanak. Bo, sekretu guzia da denek batian izaitea, biztanda? Biztanda, ba, biztanda. Humore honea, beti? Oita bos garen urte muga horren kari, antolatu zia hor erakusketa bat? Ba, egin ditugun ateraldiak oita bost urtez, ba, izu, edo zuen lekutan, hor? Eta argazkiak eta izan dira, oa, egiotak egio telefona mugiko garen eta erratzen dira, eta, bon, hor duan etzen argazkia hondik hartzen, hor duan. Bon, kontserbatu ditugu, eta nahi dugu gazter eta azpandoko ziak erakutsi, nun izan giren, eta ze ateraldi eta karrikaldi egin ditugun. Hala. Simbolikoki irekiko uzie azparneko beste denboran. Bai, asteartetik, ogoietik eta larun bat arte, bada zera gela berezi bat hor, zen jan plazan hor, pierxo ribit gela deitzen dena, eta hor erakutsiko ditugu argazki horik hor. Turisma bulego ondoan hor? Bai, xuxen. Eta pistan dena pestetan ateratuko ziztera? Ba. Hor komitatua ditugu Zarpaibanda, Marinela Ziburuko taldea, Donazartetik heldu dira, eta Azpeitiatik egin duten bezala, bakizu parezikatu egin erakoan. Heldu dira berroita hamar tamboradatik, eta xaranga bat ekin. Hobi bat musikari xarangan parte hartzen dutena. Hala. Multzua handia izan girakoan, egin nuen musikari araberan ere. Ha, izanen da, gabo txordian. Bai, bai. Boizaldean behatziunak irean egarretatzen gira, elgarrekin askaiten gira, amoltzen moleta artikia, gazna eta biztan da, nua. Eta gero karikaldi handi bat iten dugu, bi etorbide desberdinetan, eta gero eguardi dian eriza honuan elgarretatzen gira, denak elgarrekin kontzertu bat eginen dugu, gero eriza bazteren den aterbe batetan, hor, zintzuk buztitze tipi bat edo luze bat ikusiko dugu, eta gero hortik landa joiten gira Saint Joseph Liceoko aterbe baterat, hor denak elgarrekin mazkalduko gira. Ados. Hau, noiz izanen da, zoin egunetan? Iandian, hogeita bostian. Ados. Hau, untsa finitzeko, aha. Justu, justu, ja. Eta jo erripikak eta segitzen duzie, astero? Ba, iten dugu haintzin hiru ortzialez. Pesta haintzin. Berriz giruan txartzeko? Hala, hala. Eta jo udako ateraldiak, eta jo neguan pausatzen ziste pixkat? Neguan ez dugu ateraldia honik egiten, eh? Ez ez. Iauteriz egiten dugu, eta gero urte horoz gomitatuak gira Azpeitiarat, neguan ez gira biziki ateratzen, eh? Mm-hmm. Udan partikulazki. Udako giruan. Bon, ebe mire esker Xabi, eta eizie pesta, ordean, eta eizie baramba, ere? Are mire esker nik zuri, eh?